NOS-journaal. De meeste slachtoffers van de aanval op een ziekenhuis in Gaza zijn vrouwen en kinderen, dat zeggen de Palestijnse autoriteiten. Bij de aanval gisteravond zijn zeker 500 mensen omgekomen. Het ministerie van Gezondheid spreekt van een vloed aan slachtoffers met ernstige verwondingen. Volgens een woordvoerder zijn artsen in de gangen aan het opereren en zijn de voorraden van het ziekenhuis bijna op. Wie er achter de aanval zit is onduidelijk. Volgens Hamas heeft Israël het ziekenhuis aangevallen. Israël zegt dat het ziekenhuis is getroffen door raketten van islamitische jihad. Wereldwijd is veel verontwaardiging over de aanval. Op verschillende plaatsen braken gisteravond protesten uit tegen het geweld en ook tegen Israël. Op de bezette westelijke Jordaan-oever waren rellen. In Turkije en Jordanië werd bij ambassades en consulaten van Israël geprotesteerd. Bij de Amerikaanse ambassade in Libanon werd traangas gebruikt bij ongeregeldheden. In Nederland verzamelden mensen zich in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, onder meer voor pro-Palestina-protesten, en die verliepen grotendeels rustig. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten noemt de levering van lange afstandsraketten aan Oekraïne een grote fout. De Amerikaanse ATACMS-raketten zijn voor het eerst gebruikt op het slagveld. De VS twijfelde in eerste instantie over de levering van de raketten, omdat daarmee op papier Russisch grondgebied geraakt kan worden. Alle winkels van BCC werden gisteren gesloten nadat de faillissementsverkoop bij de elektronica-keten uit de hand liep. Klanten zouden zich hebben misdragen. In de winkels in Lelystad en Almere was sprake van bedreigingen en fysiek geweld. In Hengelo zouden mensen hebben geprobeerd showmodellen van de muur te trekken. Het weer vanuit het zuiden, langzaam meer bewolking, maar tot in de avond blijft het droog. Het wordt 13 tot 17 graden vandaag. Vanavond vanuit het zuidwesten wat regen. Morgen is het ook grotendeels bewolkt en soms is er wat regen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vaste luisteraar zou denken, wat is dit? Nou, dit is de tune niet die ik normaal hoor. Dat klopt, het is een speciale tune, want de herfst heerst officieel. De festivalzomer is ten einde, maar vandaag is het dan eindelijk zover. De start van het Amsterdam Dance Event. Liefhebbers en professionals uit de hele industrie die komen de komende dagen samen in Amsterdam om te praten over dat dance gebeuren en vooral ook te dansen met elkaar. We gaan het er deze ochtend over hebben. In Vroeg. Het is woensdag 18 oktober. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar Vroeg. De 27e editie van het Amsterdam Dance Event, ook wel ADE genoemd, dat begint vandaag. Hoofdstad is tot maandagochtend de plek waar alle dansliefhebbers uit de hele wereld samenkomen. Voor de sector het moment om te netwerken, met elkaar te praten over de laatste ontwikkelingen. Maar bovenal ook het moment om te dansen met elkaar. Net voor de start kondigde de burgemeester van de hoofdstad extra veiligheidseisen aan. Tragische dood van Jimmy Schepers op een festival in de stad afgelopen voorjaar. Dat was voor haar de reden om verregaande maatregelen in te voeren. Waarom is die tragische gebeurtenis aanleiding tot extra maatregelen? Hoe is het dan gesteld met de veiligheid op grote evenementen? En wat betekent ook die aanscherping voor de organisatoren? Daar gaan we deze ochtend over hebben. In Vroeg met hier in de studio een gast, Jesper Roede, journalist bij Parool. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je wilt wat dichter bij de microfoon komen. Dan kunnen we je goed horen. Vandaag het Amsterdam Dance Event. Jij bent een liefhebber van elektronische muziek, heb ik al begrepen. Dat klopt. En journalist bij het Parool. Nou, daar komen twee hele mooie dingen volgens mij samen. Waar kijk je het meeste naar uit de komende dagen? Veel feestjes, overdag mensen ontmoeten. En ja, ook wel bepaalde artiesten die je graag wil zien. Of ja, graag wil horen natuurlijk in dit geval. Noem er eens één. Waar kijk je naar uit? Matissa, een Italiaanse DJ uit Florence. Die op Wildeburg heb gezien en wel leuk draaide. En die ga je nu opnieuw zien? Ga je die ook spreken dan? Of is dat vooral aan de voorkant van de DJ-booth staan? Nou, vooral aan de voorkant of misschien erachter. Ja. Dat gaan we zien. En het is natuurlijk dance. En dance wordt ook vooral 's nachts beleefd. Betekent dat voor jou wat minder uurtjes slaap de komende dagen? Want je zei al, je moet ook overdag dingen doen. Zeker, ja. ADE is altijd wel de drukste, leukste, maar ook zwaarste week van het jaar, kunnen we wel zeggen. Ja. En jullie houden volgens mij, als ik het goed heb, zelfs bij de Parool een soort live blog bij, toch? Dit jaar niet meer. Dit jaar doen we dat niet. Vorig jaar wel. Dat was echt heel pittig. Toen was het echt 5 nachten was het doorgaan. En iedere nacht 5, 6 berichten daarin inzetten. Dus dat was wel echt heel pittig. Ja, dan gaven jullie updates eigenlijk over de feesten. Hoe het losging op die plek of hoe het losging op die plek. Amsterdam Dance Event, ADE. Wat maakt dat zo uniek? Er is denk ik geen één evenement in de wereld of één stad in de wereld die zo dan in teken van elektronische muziek staat als Amsterdam deze week. Iedere artiest die wat voorstelt binnen elektronische muziek of iedere organisator of iedere clubeigenaar ter wereld, die komt hier eigenlijk naartoe om artiesten te spreken, managers te spreken. Iedereen is hier gewoon. Wie er niet is, die hoort er eigenlijk misschien een beetje niet bij. Dat zou je misschien wel kunnen stellen. Die doet er niet toe. Nou ja, dat gaat misschien wel heel ver, maar dat zo wordt er wel eens gedacht, ja. Interessant. Dus eigenlijk iedereen die wat met dance en elektronische muziek te maken heeft, is eigenlijk hetzelfde, die zijn te vinden in die hoofdstad. Spreken wij met elkaar daarover op NPO Radio 1. Dat is een zender waar niet heel veel elektronische muziek te horen is en waar misschien ook niet de meeste liefhebbers van elektronische muziek automatisch naar luisteren. Als we dus vast ook geëngageerd zijn met het nieuws. Waarom moeten we het volgens jou wel hebben over dat dance event deze ochtend? Ja, er komen tussen de 400 en 450.000 bezoekers hierop af. De hotels zitten helemaal bommetje vol. Van Zaandam tot aan Hoofddorp, tot aan Almere, geloof ik zelfs. Dus er is echt wat aan de hand in de hoofdstad. En we denken natuurlijk wel vaak in de hoofdstad dat alles om ons draait. Dat is natuurlijk niet per se zo. Maar heel veel mensen vanuit heel Nederland komen ook wel deze week naar Amsterdam toe om een feestje te vieren of dingen te bezoeken of te bekijken. Ja, en juist ook al de gebeurtenissen buiten dat feest om, hè? Al dat netwerken, alle talks die worden gehouden, gesprekken, conferenties, panelgesprekken die met elkaar worden gehouden over ontwikkelingen in de sector. Dat maakt het ook zo'n interessant festival. Nou, die 400.000, 450.000 mensen, die moeten zich het hele weekend veilig kunnen voelen in de stad. Laten we allereerst maar eens even ingaan op die verscherpte veiligheidsmaatregelen die dus zijn afgekondigd door burgemeester Halsema. Zit je deze ochtend te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Ja, we hebben het dus deze ochtend over dit Amsterdam Dance Event. Er worden meer dan 1000 festivals en feesten verspreid over 150 locaties georganiseerd. Kort voor de start van het festival kondigde de burgemeester Femke Halsema strengere veiligheidsregels aan. En om te begrijpen waar die regels vandaan komen, moeten we terug naar afgelopen voorjaar, naar eerste Pinksterdag. Toen liep het namelijk gigantisch uit de hand op een festival wat Solid Grooves heette. En je schreef daar een uitgebreide reconstructie over, voor het Parool ook. Ja, vertel eens even, kan je ons meenemen, wat gebeurde er op die eerste Pinksterdag bij Solid Grooves? De organisator werd eigenlijk wel geconfronteerd met allemaal dingen die normaal niet op een festival gebeuren. Ik kom zelf vaak op een festival, dus vechtpartijen, die zie ik bijna nooit, maar die waren daar wel aanwezig. Er kwamen hele groepen die klommen over de hekken. Dat gebeurt wel eens, maar hier was het echt abnormaal. Er zijn wel echt naar schatting zo'n 200 mensen over de hekken geklommen om binnen te komen. Er waren valse bandjes in omloop, valse crewbandjes, waardoor mensen ook waarschijnlijk het festival mee binnengekomen zijn. Er werd bij een ingang met een vrouwelijke beveiliger omvergelopen door een groep die zo zichzelf toegang hebben verschaft tot het festival. Ja, en heel veel mensen met valse kaartjes die al gescand waren aan de deur. Dus dat daar opeens allemaal dingen gebeurden die dag die normaal niet, waar een organisatie normaal niet mee geconfronteerd wordt of bijna niet. Ja, dat was wel duidelijk. Alleen. En waarom wilde iedereen naar Solid Grooves? Ja, dat was ook vrij onduidelijk in de eerste week erna. Maar ik ben geen TikToker. Ik ben daar iets te oud voor. Maar dan op een gegeven moment maak ik zo'n reconstructie en dan spreek ik allemaal mensen. En toen bleek wel dat eigenlijk een soort hype is ontstaan in de week of twee weken voor het festival. Dat zou echt een heel vet festival worden. Vooral voor de jongste groep, zeg maar, die net naar een festival mag. En het is een soort hype ontstaan. En opeens ontstond er een run op tickets. En werd het heel populair. En was het opeens alsnog uitverkocht. Terwijl de kaartverkoop op begin niet denderend liep. Dus het was een plek waar, als je er toe deed, moest je daar zijn eigenlijk. Zodat je dat kon etaleren op je sociale media. Precies, ja, zo was het, zo werd het een beetje. Ja, ja, nou goed, oké, okay, tot nu toe klinkt het als vervelend inderdaad dat mensen de hekken overklimmen, er worden beveiligers omvergelopen, dat hoort natuurlijk al niet, maar er is ook nog een tragische gebeurtenis. Dat klopt, ja, richting het eind van het festival, rond de uur of 9, kregen de twee groepen ruzie. Ik zal er niet te lang op ingaan, maar daarbij zijn messen getrokken, of één mes in ieder geval. Er wordt nog onderzoek gedaan of het er meerdere waren. En toen zijn er drie mensen neergestoken, waaronder Jimmy Schepers. Ja, die is twee keer in zijn buik gestoken en die is eigenlijk op het festivalterrein min of meer bijna overleden. Ambulance diensten hebben hem nog weggehaald, maar in het AMC was hij overleden. Doodgestoken? Ja, op een festival. Op een festival, op een plek wat eigenlijk gewoon een leuk feest had moeten zijn? Precies, ja. En welke verbinding maken jullie in die reconstructie met die hoeveelheid mensen, die te veel mensen en deze steekpartij? Ja, niet eigenlijk, want ook al is het te druk, dan hoeft het natuurlijk nog steeds geen steekpartij te zijn. De groep die verantwoordelijk wordt gehouden voor deze steekpartij door het Openbaar Ministerie, ja, die heeft ook al mensen beroofd op het festival, ook onder dreiging van een mes. Ja, dat had ook op een festival kunnen gebeuren waar het rustig was. Maar enkele weken geleden kwamen mijn collega Wouter Laumans en ik erachter dat er ook nog eens veel te veel kaarten waren verkocht voor dit festival. En dat het dus eigenlijk veel drukker was dan mocht. En dat ook, zoals wij kunnen zien, de beveiliging ook niet opgeschaald is. Dus er was ook nog eens te weinig beveiliging. Meer dan 2500 kaarten te veel zijn er verkocht. Ja, ongeveer 2500. Ja. Op een festival van hoeveel mensen? 5000 mensen. Bijna de helft. Meer Precies. kaarten verkocht. Ja, en als je dan nog meerekent dat er zeker een paar honderd mensen over de hekken zijn geklommen, mensen met valse bandjes. De gastenlijst zit daar ook niet bij. Ja, dan kom je toch wel op een, zou je zo op 8000 mensen komen, denk ik, die daar waren. En heeft dat dan weer te maken met die populariteit, dat die festivalorganisator dacht, hey, dit festival is zo in trek, hier kunnen we eigenlijk gewoon onwijs veel geld aan verdienen. Ja, dat is speculeren, dat weet ik niet. Daar hebben ze geen antwoord op gegeven. Die vraag hebben we uiteraard wel gesteld, maar daar hebben we geen antwoord op gekregen. Is het gebruikelijk dat er meer mensen op een festivalterrein zijn dan van tevoren is afgesproken of waar een vergunning voor verleend is? Nou ja, een festival houdt altijd rekening met no-shows. Zeker bij festivals waar de kaartjes niet zo duur zijn bijvoorbeeld. No-shows dus zijn mensen die niet opkomen dagen. Die opkomen dagen inderdaad. 10% ongeveer. Dus het kan zijn dat er wel iets te veel mensen binnen zijn. Maar ja, stel je voor, het is een festival van 5000 mensen en er zijn 52 of 5300 mensen. Ja, tuurlijk, dat mag niet. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat dat het grootste probleem zou zijn op zo'n moment. Of voor de sector als zulke dingen gebeuren. Maar ja, het aantal wat hier natuurlijk te veel binnen is geweest is natuurlijk wel echt extreem. En ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Nee, en dan dat we zo'n tragisch afloop van het festival ook nog hebben is natuurlijk verschrikkelijk. De hoeveelheid kaarten die te veel waren verkocht kwam ook pas later aan het licht door een reconstructie ook die jullie maakten. De organisatie van het festival was in handen van het bedrijf Apenkooi, zoals dat dan heet. ID&T, grote festivalorganisator in Nederland, die heeft een belang in dat bedrijf en die wilde dat het management van dat festival, van die festivalorganisator, opstapte toen die misstanden eigenlijk aan het licht kwamen. Deden ze dat makkelijk, dat management? Nee, nou ja, wij waren er ook niet van op de hoogte. Wij stelden enkele weken geleden stelden wij vragen aan Apenkooi omtrent de verkoop van te veel kaarten. En op het moment eigenlijk dat ze onze vragen zouden beantwoorden, kregen we een persbericht van ID&T. En daarin stond dat ID&T het management van Apenkooi had ontslagen. En dat ze daar eigenlijk al een hele tijd mee bezig waren. Want, voor het festival al? Niet voor het festival, maar na het festival was wel bij hun, werd wel langzaam bij hun bekend dat er te veel kaarten waren verkocht en echt extreem te veel. Ja, en zij zien het wel als een grove nalatigheid. En ja, dus willen ze van het management van Apenkooi af. Maar die wilde niet gaan. Nou ja, zoals ik nu begrepen heb, zijn ze nog wel aan het werk, ja. Dus dat zal nog hard tegen hard worden, denk ik. Heb je de organisatie de Apenkooi kunnen spreken zelf? Op een vlak na het festival wel en daarna ook. En eigenlijk sinds het persbericht van ID&T niet meer. Oké, dus die zijn zich te raden gegaan en denken, nou, we moeten volgens mij niet meer zeggen dan we al gedaan hebben. Ik heb geen idee. Ik heb ze sindsdien niet gesproken en ik ga daar niet. Ja, ik kan niet voor hun invullen wat zij daarvan vinden of denken. Nee, heel goed. Je blijft heel goed in je journalistieke rol in ieder geval. Dan doe ik dat gewoon. De daders van de dodelijke steekpartij, die worden op 14 november staan zij voor de rechter. Ja, tweede pro forma. Dus dat is eigenlijk, dan moet de rechter weer beslissen of ze langer vast blijven zitten. Nou goed, dus er gebeurt nog niet heel veel. Dat er wordt even gezegd, nou, jullie moeten wel of niet langer vastzitten. De nabestaanden, die hebben natuurlijk nu naast deze verdachten ook opeens de organisatie van het festival. Ja, heb jij contact met ze? Weet jij of ze een aanklacht gaan indienen bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb regelmatig contact met ze. En zij zijn wel bezig om te kijken of ze de organisatie aansprakelijk willen gaan stellen. Ja, in hoever zij daarmee zijn, dat weet ik niet precies. Maar ja, ik kan me voorstellen dat als je dit soort nieuws hoort, dat je daarover nadenkt. Ja, en of ze dat uiteindelijk zullen doen, dat is aan hun natuurlijk. Ja. Is voor jou duidelijk of die groep jongens, misschien maar staat er ook wel meiden bij, onrechtmatig op het festival waren gekomen? Nou, we weten van de verdachte dat zeker de hoofdverdachte onrechtmatig op het festival is gekomen. Ja. En er is ook een getuigenis dat een andere medeverdachte over het hek geklommen is. Mm-hmm. Ja, die had een heel toevallig geel fluoriserend jasje aan. De mensen die een beetje bekend zijn met de zaak hebben die foto's wel gezien. Ja, die viel zo op dat is gezien. Ja, goed. Resumé. Festival waar 5000 mensen naartoe mogen komen. Daar werden 7500 kaarten voor verkocht uiteindelijk. Uiteindelijk werd ook niet het festivalterrein vergroot voor de meer mensen. Er werden ook niet meer beveiligers meegenomen of binnengebracht. Überhaupt die beveiliging. Overal zijn tekorten. Zijn die er ook in de beveiliging? Zeker. Daar eigenlijk overal in alle geledingen van een festival zie je dat nu. Van de foodtrucks tot aan de beveiliging, tot aan de EHBO, tot aan de bussen die mensen naar een festival brengen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld festivals nu zijn nu al bezig met alles boeken voor volgend jaar. Niet alleen de artiesten, maar de beveiliging, de rijplaten. Aan alles is opeens sinds corona een tekort, lijkt wel. Mm-hmm. Dus dat is bij de beveiliging niet anders. Heeft dat ook meegespeeld bij dit festival? Nou ja, het zou kunnen, maar dat is wel speculeren natuurlijk, dat de organisator heeft geprobeerd om meer beveiliging aan te trekken vlak voor het festival. Mm-hmm. Maar er waren die dag zelf ook nog andere festivals in Amsterdam. En nou ja, ook wel in Nederland. Dus ja, het zou gewoon kunnen dat onmogelijk was op dat moment. Effect ervan is dat burgemeester Halsema zich erover uit heeft gesproken en heeft gezegd, zo wil ik dit niet hebben in mijn stad zoals dit verloopt. Dit moet niet kunnen gebeuren, dat er meer mensen komen op een festivalterrein en dat er dan ook dit soort incidenten gebeuren. Zij heeft een onderzoek ingesteld naar de veiligheid bij evenementen in het algemeen, niet alleen maar bij Solid Grooves. Nou ja, een evaluatie naar aanleiding van Solid Grooves. En eigenlijk heeft ze alleen Solid Grooves echt goed laten evalueren, heb ik begrepen. En daaruit zijn dit soort dingen naar voren gekomen. Ja, zijn deze fouten die zijn gemaakt, die hoeveelheid kaarten, dat is daar in naar voren gekomen. Dat is uit haar onderzoek, uit het onderzoek van de gemeente gekomen. Klopt. Ja, klopt. Dat is niet openbaar geworden, dat rapport. Dat zou nog openbaar kunnen worden. Maar ja, het is een evaluatie. Dus ik weet niet in hoeverre dat ook echt een rapport is. Maar ja, als je feiten hoort als burgemeester dat er 50% mensen te veel waren op een festival. Ja. Dan ik weet niet wat voor onderzoek je daar nog per se naar zou moeten doen ook verder. Maar ja, dat zijn gewoon feiten die dan op tafel liggen, waar je natuurlijk op gaat acteren, denk ik. Nou, wil jij niet speculeren, ga ik dat wel doen. Waarom wil de gemeente dat rapport niet openbaar maken? Zou er ook aan de gemeentekant fouten zijn gemaakt? Dat zou kunnen. Nou ja, kijk, de burgemeester had nu ook een onderzoek uitvoeren naar de eigen organisatie. Of praat ook met de eigen organisatie. Van ja, hebben wij wel genoeg mankracht bij de gemeente om al die festivals te controleren? Er zijn honderden festivals ieder jaar in Amsterdam. Daar zijn niet alle festivals groot. Het gaat om ongeveer 100 festivals boven de 2000 personen. Maar ja, er moeten wel mensen zijn om te controleren bij die festivals of ze zich aan de regels houden. En dat lijkt, dat is bij Solid Grooves niet gebeurd, maar dat lijkt ook niet vaak te gebeuren eigenlijk. Ja. Zeker op het aantal bezoekers. Dat was toch een stukje vertrouwen, denk ik, vanuit de gemeente richting de organisatoren. En ja, dus laten ze nu een onderzoek uitvoeren van ja, kunnen wij het als organisatie wel aan of als gemeentelijke organisatie om al die festivals te controleren op dat soort regels. Want je zou denken, ze komen één keer in de zoveel tijd langs een festival en dan controleren ze eigenlijk, hey, dit is de vergunning en dit is wat we zien. Steekproefgewijs, precies. En dat gebeurt eigenlijk niet. Nou ja, dat zal wel gebeuren, maar misschien toch te weinig. Dat er toch te weinig steekproeven zijn. En ja, dus gaat de burgemeester nu kijken van ja, moeten we daar extra ambtenaren voor inzetten, extra handhavers, hebben we die wel? En kunnen evenementen nog wel veilig verlopen? Ja, tot die tijd extra veiligheidsmaatregelen. Klopt. Die ook tijdens dit Amsterdam Dance Event wat vandaag begint er zijn. Wat zijn die? Moet ik heel even spieken, want het zijn er vier. Maar wat zijn de belangen? Welke van jij het meest ingrijpend? Nou ja, de grote feesten boven 2000 personen mogen geen kaarten meer verkopen in de 24 uur voor de start van het evenement. Dat doet de burgemeester denk ik om te voorkomen dat mocht een festival nog op het laatst, of een feest op het laatst nog heel populair worden, dat er een run op kaarten ontstaat en dat de organisator denkt, ik ga te veel kaarten verkopen of ik, probeer. Mm-hmm. Wat extra winst. Allaat voor de grooves. Ja, precies. Een ander, ja. Even kijken. Ja, voor 2 weken voor aanvang moet de politie een goedgekeurd plan hebben. Een veiligheidsplan. Ja, wat dat precies inhoudt. Ze moeten sowieso al een veiligheidsplan hebben. Maar ik denk dat het meer gewoon voor de zekerheid is. Dat daar gewoon goed naar gekeken wordt. Nog een keer extra. Nu dit gebeurd is. En hoe nieuw zijn deze regels? Ja, niet heel nieuw. Behalve die van die kaartverkoop. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk voor de sector, of ook wel hard voor de sector meteen. Want ja, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die gewoon last minute willen beslissen van ik ga nog daar naartoe. Mm-hmm. Of ik wil toch nog een feestje pakken. Of ik heb wel nog energie om het te doen. Of ik kan toch vrij krijgen. Ja, dan kan je niet meer last minute beslissen. Ik ga naar een feestje toe. Tenminste, feesten boven 2000 bezoekers. Je hebt ook genoeg feesten daaronder. Dus daar zou je nog wel naartoe kunnen. Maar ja, voor de grote feesten is het natuurlijk best wel lastig. Ja, je kan dus niet meer even als je op de bank zit 's avonds denken van nou, ik heb toch eigenlijk nog zin, ik ga er naartoe. Er zijn er wel andere kanalen hoe je nog aan kaartjes kan komen. Ticketswap kan nog wel, bijvoorbeeld. Precies. Wij spraken ook even Niels de Geus, bestuurslid van belangenorganisatie EVA, over de nieuwe veiligheidseisen. En zij zijn als belangenorganisatie ook niet heel blij daarmee. Nee, het gaat er niet minder door worden, want ik vind het een beetje overdreven. Dus nee. Het is zo ingeburgd. Het verandert niet echt heel veel eraan. Want het is zo normaal. Het is zo'n normale bezigheid geworden dat het niet echt een verandering maakt. Ook al weet je het. Wat gaat het concrete effect zijn van die nieuwe regels, denk je? Ja, niet heel veel, denk ik. Ja, kijk, het gaat er uiteindelijk gewoon om dat er niet te veel mensen zijn op zo'n feest. En de maatschappij verhardt. Dat zien we zelf. We zien overal dat er opeens messen worden getrokken. Echt, ik zie vorige week een filmpje uit Almere van een jongen die bijna een soort zwaard trekt midden op de dag op straat. En als je echt iets mee naar binnen wil nemen, dan kan dat. Tenminste, dat is wel mijn. Mm-hmm. Dus dat zien we zelf ook wel een beetje om ons heen, denk ik. We hoeven niet heel naïef in te zijn. En ja, dat is mijn ervaring ook wel. Als je op een feest binnenkomt, je wordt niet echt gecontroleerd op. Of je wordt een beetje. Je hebt messen die kan je in je gordel stoppen of in je riem. Dus als je echt wil, zou je denk ik wel wat mee naar binnen kunnen nemen. En ja, dat zien we dus ook op festivals terug. Mm-hmm. Dat zien we in de hele maatschappij. Dus ja, tuurlijk moet de burgemeester wat doen en moet er ook wat gebeuren. Maar ja, we kunnen er niet omheen dat er gewoon de maatschappij een beetje verhardt. En dat we dus dit soort dingen ook zullen zien. Vind jij het te makkelijk om dan de verantwoordelijkheid bij die feesten zelf te leggen? Nee, kijk, er moet natuurlijk wel goed gecontroleerd worden. En als je 50% mensen te veel binnenlaat, ja, dat is wel echt extreem. Dat kan gewoon niet. Dat is ook onveilig. Als je dat als nachtclub doet en er breekt brand uit, dan heb je ook een heel groot probleem. Alleen ja, dit is natuurlijk in de buitenlucht is het anders. Maar ja, dat mag een nachtclub ook niet doen. Dus nee, tuurlijk moet er wat gebeuren dan. Is dit een onderwerp wat dan bij die ADE-besprekingen, bij die panelgesprekken bijvoorbeeld voorbij gaat komen? Veiligheid op feesten? Nou ja, ik denk dat dat te vroeg was. Want wij hebben dit artikel net 2-3 weken geleden gepubliceerd. Dan was natuurlijk het programma eigenlijk al helemaal af en klaar. Mm-hmm. Zeker qua conferenties ook. Dus ja, maar het zal in de wandelgangen en met elkaar zal het er echt wel over gaan natuurlijk. Jesper Roelen is journalist bij het Parool. En deze ochtend hebben wij het over het Amsterdam Dance Event. We hadden het net over verscherpte maatregelen. En zometeen ga ik met jou verder praten. Ook over vooral wat we kunnen verwachten en wat dat Amsterdam Dance Event nou zo'n bijzonder evenement maakt in de wereld. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Dit is Bonobo en Days to Come, een van de artiesten die staat ook op het Amsterdam Dance Event. So what's your weight? Cause I'm running. failings and take the ability to strengthen our spirit and stimulate our minds. Blossoms of days to come. Western runs, travel towards eastern suns, far above all earthly goals, a pledge for creation's soul. Spirit finds fresh morning and the dew of precious things. Hope is a phoenix spreading wings to fly, and where we wish shall be, like a breath of fresh air, safe and sacred powers. Pledge for creation's soul. Het is het begin van 18 oktober 2023. Ook het begin van het Amsterdam Dance Event 2023. En daar heb ik het deze ochtend over met Jesper Roelen, journalist bij Het Parool. Vragen aan hem kan je stellen in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Een vraag van Jamie komt er binnen in de NPO Radio 1-app. Diegene vraagt zich af: ik luister naar jullie item over ADE en over de veiligheid, en nu voelen de meeste mensen zich het veiligst om naar Gabberland te gaan, deze ADE. Hoe komt dat, denken jullie? Gabberland? Ja, zeg dat mij, wordt getypt. Is dat een feest? Eén van die honderden feesten? Zegt me helemaal niks. En ik denk dat ik ze allemaal wel gezien of gelezen heb. Maar ja, deze heb ik dan misschien even gemist. Maar ik weet wel natuurlijk, ja, Gabbers, dat is een soort van scene waar iedereen elkaar knuffelt op feesten en heel gezellig met elkaar is. Mm-hmm. Dus ik kan me voorstellen dat dat veilig voelt. Een andere vraag van Marit komt er ook binnen. De elektronische muziek is in opkomst in Azië, schreef zij. Verwacht de gast dat andere landen de plek van Nederland als koploper op dit gebied zullen inhalen op een gegeven moment? Zeker, ja. Grote economieën, een land als China waar natuurlijk miljard mensen wonen. Er zijn bijvoorbeeld ook op ADE heel veel showcases. En dan zie je heel veel, ja, of veel Aziaten rondlopen. Dat zijn dan club-eigenaars en die kijken dan gewoon hier van welke DJ's ze naar Azië willen halen om bijvoorbeeld te boeken. Dus ja, je ziet dat die markt echt wel hard aan het groeien is daar. Want elektronische muziek is daar ook populair. Zeker, ja. Maar ze willen toch wel vaak buitenlandse DJ's. Vaak wel gecombineerd dan met lokaal talent. Maar ja, ze halen toch wel graag grote DJ's van hier daar naartoe. En daar wordt echt flink voor betaald. Ja, we zien al grote evenementen ook. Bijvoorbeeld grote festivals die niet alleen maar nog in Europa worden georganiseerd, maar ook dépendances hebben in Zuid-Amerika. Klopt, Ultra bijvoorbeeld. Ultra bijvoorbeeld, groot festival is dat. Hebben zij dan ook al edities in Azië? Poeh, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb geen idee eigenlijk. Maar dat zijn wel ontwikkelingen die eraan zitten te komen... Ja, als die markt zo opkomend is natuurlijk. Tuurlijk. Bijvoorbeeld digital, die heeft wel... dat hier in Nederland begonnen is, op de NDSM-werf... en daar nog steeds Amsterdam, is. Ja, die doen bijvoorbeeld een versie in India... Ja, dat is natuurlijk gewoon ook een hele grote economie aan het worden. Ja, dat is interessant. Dus zo vindt daar ook een verschuiving plaats in ieder geval. Maar op dit moment komt men vooral nog naar Amsterdam... Zeker. Om dit Amsterdam Dance Event in de gaten te houden. Betty vraagt zich af, ja, wat levert die dance-industrie... en dit Amsterdam Dance Event ons eigenlijk op in Nederland? Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar de hotelkamers die allemaal volgeboekt zitten. De restaurants deze week. Dat levert voor een economie natuurlijk gewoon heel veel op. En het zijn wel veel mensen die wat te besteden hebben. Dit zijn niet de suiptoeristen die met 7 euro budget per dag op de wallen rondlopen. En een jointje halen. Een ander soort toerist. Het is echt een ander soort toerist. En ja, natuurlijk is het ook een feesttoerist, zeker. Maar ik denk wel dat deze wat te besteden hebben. Dus dat is goed natuurlijk voor een lokale economie. En wat ik zeg, ik ken een jongen die komt vanuit België hier naartoe... om Amsterdam Dance Event te vieren. En die zit in een hotel in Zaandam. Dus niet alleen Amsterdam profiteert daarvan... maar dan ook gewoon andere steden eromheen nog een beetje. De grotere regio ook. Ja. Goeie vragen, blijf die stellen, zou ik zeggen, in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws ook vandaag. Het is een minder leuke dag voor de voormalige Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hij moet zich namelijk vandaag voor de rechter melden. Hij moet zich bij de rechter melden. Hij gold ooit als het wonderkind van de Oostenrijkse en Europese politiek. Won 2 verkiezingen met een rechtsconservatieve lijn. Maar nu staat hij dus in de rechtbank. Wordt verdacht van het afleggen van een valse verklaring tijdens een parlementaire commissie. En hij werd in 2020 ondervraagd over benoemingen. En dat is bij de OBAC, zoals dat dan mooi heet. Dat is een holding die investeringen van de Oostenrijkse staat beheert. De ex-bondskanselier zegt zelf dat hij onschuldig is. Maar als de rechter daar anders over denkt... kan hij maximaal 3 jaar celstraf krijgen. En daarom Chris Kapp vandaag als plaat van de dag. Dit is Liar Liar. Somewhere behind me, well, there was something. Liar Liar, dus voor die oud-bondskanselier van Oostenrijk. Je hoorde Chris Kapp, goedemorgen. Het is 5 minuten over 6:30. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vandaag begint het Amsterdam Dance Event, een jaarlijk terugkerend festival en conferentie in Amsterdam. Belangrijke gebeurtenis in de elektronische muziekcultuur en trekt duizenden bezoekers van over de hele wereld. We leerden daar al veel over van journalist van het Parool Jesper Roelen. En we gaan verder praten ook over de grote betekenis voor de industrie en over de aangescherpte veiligheidsmaatregelen. Hadden we het al. Zit je nou te luisteren en heb je vragen daarover? Die mag je stellen in de Radio 1-app. Hoe is dit Amsterdam Dance Event de afgelopen jaren? Het is de 27e editie vandaag die begint. Hoe is het uitgegroeid tot een van de grootste evenementen voor die elektronische muzieksector? Ja, dat is vanzelf zo gegroeid. Dat is, ooit was het heel klein, geloof ik. Ja, dat is ook voor mijn tijd natuurlijk. Ik ben 32, dus 27. Nou, er zijn ook nog een paar edities niet doorgegaan vanwege corona. Dus laten we zeggen, het is 30 jaar geleden begonnen. Ja, dat is vanzelf zo uitgegroeid. En de organisatie is steeds professioneler geworden. Er zijn nu gewoon 2 directeuren in dienst. Mm-hmm. Die gewoon echt fulltime mee bezig zijn om een heel jaar lang ervoor te zorgen dat dit allemaal in goed verloopt en goed gaat. Ja, dat zal op het begin niet zo geweest zijn. Nee. En nu zijn daar echt wel een paar mensen fulltime mee bezig het hele jaar. En zij hebben dus blijkbaar de juiste toon te pakken. Ja, dat denk ik wel. Maar ook sponsoren. Er zijn Nederlandse bedrijven, ik zal even geen namen noemen, dat mag volgens mij niet. Maar hun naam aan verbinden. Mm-hmm. En best wel wat sponsoren om er zo'n goed en professioneel evenement van te maken. Ja, en dat zorgt er dus voor dat mensen daar naartoe komen. Om erachter te komen wat ADE voor DJ's ook betekent, spraken wij met DJ Bella. Zij organiseert zelf feesten, stond deze zomer nog op Lowlands en draait de komende dagen op meerdere feesten tijdens ADE. Laten we even kort naar haar luisteren. Als DJ betekent ADE voor mij ook wel een ontmoetingsplek. Toch wel een kleine landje waar allemaal internationale DJ's naartoe komen. Gevestigde namen en beginnende DJ's. Om lezingen te geven, om te draaien. En waar ik ook erg naar uitkijk is om geïnspireerd te raken door andere DJ's en creatievelingen. Ja, we horen hier dus dat het veel meer is dan alleen maar feesten. Het is netwerk, het is inspiratie, opdoen. Wat staat er naast festivals en dat feesten? Wat vind jij het belangrijkste en meest opvallende programma-onderdeel daarnaast? Waar kijk jij nog naar uit ook? Nou ja, ik weet niet of ik het zaterdag ga redden. Maar bijvoorbeeld zaterdag is een Q&A, noemen ze dat dan. Interview met Grandmaster Flash. Ja, toch wel een van de grondleggers van hiphop. En die komt dan, kan vragen beantwoorden aan het publiek. Maar het is gewoon een interview. En die zal waarschijnlijk zelf ook wel even zijn kunsten laten zien. Ja, dat zijn wel leuke dingen natuurlijk. Zelf heb ik dat nooit meegemaakt. Belangrijke naam in de hiphop op het Amsterdam Dance Event. Dat moet je even uitleggen. Ja, nou ja, kijk, elektronische muziek is natuurlijk, ja, het is elektronisch, maar hiphop was vroeger met platen en scratchen. Dat gebeurde natuurlijk nog steeds wel. En dat is natuurlijk eigenlijk ook elektronisch. Dus ik denk dat dat een beetje het bruggetje is. Maar het is natuurlijk ook gewoon leuk dat ze zo'n grote naam van vroeger naar het Amsterdam Dance Event kunnen halen. Ja, en verder, waar kijk je nog verder naar uit? Dit is een leuk evenement. Welk panelgesprek vind je ook interessant om bij te zijn? Bijvoorbeeld morgen is er, of vandaag eigenlijk vanmiddag, is er een gesprek 20 jaar DEFCON. Nou ja, ik zeg even nu uit mijn hoofd 20 jaar, maar het zou ook wel een ander getal kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon een van de grootste hardcore feesten ter wereld. Ik ben vorig jaar zelf een dag wezen kijken. Ja, echt niet normaal wat ze daar uit de grond stampen en hoe groot dat is. En ja, er staat bijvoorbeeld een container. Daar kunnen mensen dan een DEFCON tattoo laten zetten. En dan denk je, nou ja, hoe druk zal het daar zijn? Maar er staat gewoon een rij van mensen die dus met een DEFCON tattoo naar huis gaan. Dus dat is zo'n groot merk geworden. Ja, ik vind het wel leuk dan vaak om anekdotes te horen van hoe dat vroeger ging. Hoe zo'n feest begonnen is voor waarschijnlijk nog maar een paar duizend mensen. En hoe het nu dan een van de grootste merken in zo'n branche is van de wereld. En dat is eigenlijk het hoogst haalbare natuurlijk. Dat mensen zich zo aan jou binden als feest. En dus als merk. Dat ze dat zelfs willen vereeuwigen op hun lichaam. Nou ja, kijk, tegenwoordig is een feest niet meer een feest. Maar hetzelfde geldt voor een nachtclub. Je moet bijna een community zijn. Hetzelfde bijvoorbeeld zie je nu natuurlijk met... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld nu met het conflict in Gaza en Israël. Als nachtclub je daar niet over uitspreken of geen Instagram-post plaatsen, ja, dan kan je achterban achter je aankrijgen of die kunnen daar wat van zeggen. Dus je moet echt als nachtclub of als feest moet je tegenwoordig echt een soort community aan je binden en daarmee bezig zijn. En daar horen dat soort dingen ook bij. En hoe moet ik dat voor me zien? Zij worden echt dan op, als je ziet aan reacties op posts die zij zetten op sociale media, dat mensen verwachten dat ze zich uitspreken over dat soort zaken. Ja, dat wordt wel verwacht tegenwoordig. Ja, dat hoort erbij op een of andere manier. Het is niet meer dat je als nachtclub een bar hebt en een draaitafel omdat het gebeurt. Nee, je moet tegenwoordig komt daar veel meer bij kijken. Het is een visie die je uitstraalt met zeker, elkaar. Ja. Een kijk op de wereld. Vind je dat een goede ontwikkeling? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant denk ik ook van, het is duur om een nachtclub te hebben. Je moet voor alles doen. Dan moet je ook je met dat soort dingen bezighouden. Je schikt daar ook misschien soms mensen mee af die dan een andere mening zijn toegedaan. Terwijl op de dansvloer uiteindelijk denk ik dat iedereen gewoon gelijk is. En dan maakt het niks uit hoe je eruit ziet, wat voor kleur je hebt of wat per se je politieke mening is. En ja, dat vind ik af en toe ook wel een beetje lastig. Maar ja, dat hoort erbij tegenwoordig. Ja, spreek je bij de organisatoren die daar ook mee in de maag zitten? Nee, maar ik weet wel bijvoorbeeld, een paar jaar geleden hadden we natuurlijk Nachtclub de School in Amsterdam. Die had zich niet, toen na het George Floyd incident in Amerika, niet duidelijk uitgesproken. De start van de Black Lives Matter. Ja, voor de Black Lives Matter beweging. En ja, die hebben daar echt, dat werd ze door hun achterban echt kwalijk genomen. En wat heeft dat voor effect uiteindelijk gehad? Nou ja, uiteindelijk ging de school dicht. Mede wegens die reden. Er speelde wel meer op de achtergrond. Uiteindelijk zijn ze ook weer open gegaan. Met een nieuw management, nieuwe visie. En ja, nu zie je weer dat uiteindelijk met ADE alle feesten bijna weer zijn uitverkocht. Dus we zijn ook wel weer snel vergeten wat er in het verleden gebeurd is, hoor. Interessant. Dus dat was eigenlijk een extreem voorbeeld waar een festival of een feestorganisator zich niet uitsprak. Een nachtclub zich niet uitsprak. En dus uiteindelijk daar ook de consequenties van ondervond. Ja, zo ongeveer wel, ja. Ja, dat hoort er tegenwoordig af en toe bij dat je dus moet uitspreken. Ja. En als je dat niet doet, dan wordt dat je kwalijk genomen, ja. Interessant. En is er dan nog een bepaalde visie die vooral wordt uitgedragen in de dance? Elektronische muzieksector? Kijk, dat zien we natuurlijk ook wel in het is een beetje als de theaterwereld. Het is toch wel een wat links van het midden spectrum is dat. Ja, daar kunnen we denk ik niet omheen. Progressief gedachtegoed. Ja, progressief gedachtegoed inderdaad, ja. Ja. En worden er dan niet aan de andere kant feesten georganiseerd die een rechtsgedachtegoed verkondigen? Ja, nee, ik ken ze niet. Ik zou het niet weten, nee. Goed, we hebben het veel gehad ook over veiligheid. En daar kunnen we nog veel vragen ook over stellen. Amsterdam is niet de enige plek in Nederland waar grote feesten worden georganiseerd. Heb jij zicht op, staan andere gemeenten in Nederland ook op scherp door zo'n incident wat er gebeurt op zo'n Solid Grooves Festival? Nou ja, bijvoorbeeld, je hebt de gemeente Hilvarenbeek. Of in ieder geval Hilvarenbeek. Er zijn twee grote festivals geweest afgelopen zomer. En ja, er zijn drie doden gevallen. Drugsgerelateerd, niet drugsgerelateerd. Dat werd uitgezocht. Maar de burgemeester daar heeft wel gezegd van we willen om de tafel om alles weer eventjes goed te bekijken. Of kijken of we dit kunnen voorkomen. Mensen zijn niet door geweld om het leven gekomen, iets anders. Ja, die wil toch in gesprek dan. En dat begrijp ik ook wel, maar er zijn wel festivals waar 150.000 mensen in een weekend op afkomen. Nou, keer twee. Ja, als je 300.000 mensen naar de kroeg laat gaan, dan valt er ongetwijfeld ook gaat er ook ergens iets mis. Of iemand die te veel drinkt of verkeerd van zijn barkeuk afvalt. Dus ja, natuurlijk, iedere dode is dan te veel. Mm. Dat zeker. En dat een burgemeester daar toch even scherp op wil zijn, dat is logisch. Ja. Alleen ja, ik denk bij hele grote evenementen gebeuren nou eenmaal wel eens ongelukken. Ja. Paul Groene die laat ook weten in NPO Radio 1. U spreekt het steeds verkeerd uit. Het is het Amsterdam Drugs Event in plaats van een Amsterdam Dance Event. Als we het over dance hebben, dan komen we al snel over een gesprek ook over drugs. Hoe zit dat met ADE? Nou ja, natuurlijk zijn er mensen die drugs gebruiken. En we hebben ook wel eens tijdens ADE drugsdoden gehad. Dus daar kunnen we ook niet omheen. Dat hoort er zeker bij. Drugs en dance. Ja, om te zeggen dat ze onlosmakelijk verbonden zijn, dat gaat misschien net wat te ver. Maar natuurlijk wordt er tijdens Amsterdam Dance Event drugs gebruikt. Is dat iets waar de sector mee in zijn maag mee zit? Ja, dat is lastig te zeggen. Het hoort er een beetje bij soms dat gebeurt. Dat weten we natuurlijk al sinds de jaren 90, jaren 80. Alleen vroeger bijvoorbeeld kon je pillen laten testen op een feest. En dat soort dingen kun je niet meer. Nu is er hooguit nog een kraam met voorlichting over drugs. En ja, dus we zijn daarin wel wat teruggegaan in de tijd eigenlijk. Dat ja, je kan wel van tevoren je drugs laten testen, maar niet meer op het festival zelf. Is jou duidelijk waarom daar dan ooit mee gestopt is? Nou ja, ik denk vooral dat er bepaalde politieke stromingen waren die vonden dat je daarmee drugsgebruik aanmoedigde. En dat ze daar niet op zaten te wachten. Dus ja, ik denk dat vooral daarom ermee gestopt is om dat soort pilots in stand te houden. Jij bent naast journalist ook feestliefhebber. Hoe kijk jij daarnaar? Klopt die gedachte dat je als je dan dat soort faciliteit eigenlijk op een feest installeert, dat mensen misschien sneller drugs gaan gebruiken? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Je moet het al van tevoren meenemen. Dus ja, dat zie ik niet zo 1, 2, 3, die connectie, nee. Maar ja, je weet natuurlijk dat er bepaalde politieke partijen in Nederland zijn die gewoon alles willen verbieden. En het is natuurlijk eigenlijk ook al verboden. Maar die willen daar gewoon niet mee geassocieerd. Niet dat zo'n feest dat je bij zo'n feest pillen kan laten testen. Die willen dat gewoon niet. Ja, het zijn eigenlijk verschillende stromingen natuurlijk erin. Je zou kunnen zeggen van ja, het is er nou eenmaal. Laten we dan zorgen dat het drugsgebruik op een veilige manier kan. Dat mensen dat misschien kunnen testen. Dat mensen gewoon als het fout gaat durven te zeggen dat ze drugs hebben gebruikt. En er zijn natuurlijk andere stromingen die zeggen van ja, op het moment dat je dat soort faciliteiten maakt, dan maak je de weg vrij voor iedereen om drugs te gebruiken. Ja, dat precies dat. Ja, zoals jij het nu zegt, ja, dat zo is het. En nu kun je dan alleen nog voorlichting krijgen. Ja, maar want wat wordt er nu nog wel gedaan dan? Ja, je hebt Unity bijvoorbeeld. Dat is een organisatie die zie je vaak op grote feesten zie je die staan. En die geven dan voorlichting over drugs. Mm-hmm. Dan moet ik ook zeggen, bij dit soort grote evenementen zie ik ook eigenlijk altijd wel, of bij grote evenementen zie ik eigenlijk altijd wel een verschil tussen Nederlanders en de mensen buiten Nederland. Ik heb toch wel een idee dat Nederlanders heel verantwoordelijk met dit soort dingen omgaan. En dat dan de toeristen, buitenlanders die dan naar Nederland komen om hier een feestje te vieren, denken dat ze direct heel de wereld aan kunnen op het moment dat ze een pilletje gebruikt hebben. Mm-hmm. En daar zie je het vaker misgaan. Wij zijn eigenlijk mee opgegroeid. Ja, dat zou je misschien wel kunnen zeggen, ja. En daardoor kunnen we het wat verstandiger gebruiken eigenlijk. Vind je het flauw dat als we het over het Amsterdam Dance Event hebben, dat ook altijd dit gesprek gevoerd moet worden? Oh nee, zeker niet. Ik vind ook niet dat we daarvoor weg moeten lopen. Of dat zou ook wel een beetje hypocriet zijn. Dat hoeft niet. Als je nu door de stad gaat lopen 's nachts, ja, dan word je ook door dealers aangesproken. En ja, misschien tijdens het Amsterdam Dance Event is dat misschien ook wel wat meer. Ja. Is dit een onderwerp waar bijvoorbeeld ook een panelgesprek over is tijdens het event? Oeh, ik heb hem niet gezien, maar ongetwijfeld zijn er in het verleden. Ik heb hem deze keer niet gezien, maar ik moet zeggen, ja, het programma is zo uitgebreid dat je kan iedere dag kan je naar ongeveer 100 of 150 conferenties en feesten. Dus het zijn er echt heel veel. Maar die gesprekken worden uiteraard gevoerd. Ja. Ja, maar het is goed. Ook natuurlijk een grotere maatschappelijke discussie die zich niet alleen maar beperkt tot het Amsterdam Dance Event. Nee. Overal, net zoals wat ik net zeg, dat de maatschappij verhardt qua messengeweld, is drugsgebruik ook steeds wijder verbreid. En ja, is dat ook niet alleen op feesten of op festivals. U luistert naar de stem van Jesper Roelen, journalist bij het Parool. We hebben deze dag over het Amsterdam Dance Event. Dat begint namelijk vandaag in Amsterdam. Heb je vragen aan Jesper over de onderwerpen die je tot nu toe hebt gehoord? Dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. Het is 11 minuten voor 6 bijna geworden. Dit is Finley Kwa en Even After All. Even after all, the murdering, even after all, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. I'll let you go on, sir, is the order of the day. And I'll let you believe answer is the order in this society. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. This is my money, y'all. Man just feels satisfied. No competition, no competition at all. I just feel sad to start. Them eyes are gorgeous, girl. No demise, a prize. I got to raise it again. Them eyes are gorgeous. I must advance. I don't check for no superficial. It's got to be beneficial. These sonic fruits, these sonic fruits. Sights, these sonic fruits. Got them moving around, alright. Hyperplay, stepping and rising. Even after all, the murdering that go on. Even after all, oh no, you're suffering so. You know I love you so. You know I love you so and so. Even after all. You just survive, soldier. Mm-hmm. And your soul is beautiful. Goedemorgen, het is 8 voor 6. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 1. In het begin van woensdag 18 oktober 2023. Even after all, luister je naar. Jesper Roelen is journalist bij het Parool en deze ochtend mijn gast. Zit je te luisteren? Heb je vragen over het Amsterdam Dance Event? Je mag ze nog stellen in de NPO Radio 1-app. Daar komen nog wat vragen binnen in die app. Daar vraagt Karel zich af. Jullie hebben het veel gehad over strengere maatregelen. Hij vraagt zich af, ja, gaat de spontaniteit er dan ook niet een beetje af als alles zo dicht gereguleerd wordt? Nou ja, op het feest zelf natuurlijk niet, denk ik. Maar de spontaniteit gaat er wel vanaf dat je niet meer op last minute kan beslissen om naar een feestje te gaan. Dus daar heeft hij zeker wel een punt, ja. Ja. Ja. Het heeft ook het signaal wat uitgaat van die strengere maatregelen. Is dat ook een signaal van, we vinden het bij de gemeente niet zo belangrijk, die feesten? We gaan ze ook, we verkorten ze in allemaal dit soort moeilijke oplossingen? Oh, nee, dat denk ik zeker niet. Want ja, in de week na Soort Loes vonden er gewoon festivals plaats weer. Kijk, als de gemeente toen echt boos had willen zijn of gedacht van nou, er is echt iets mis met die veiligheid, hadden ze echt misschien wel harder ingegrepen. Natuurlijk zijn dit geen leuke maatregelen, maar het kan wel gewoon nog gefeest worden. Ja. Dus ja, dat ze iets anders met die festivals willen of zo, ja, dat denk ik niet. Hoe vind jij überhaupt, we hebben het over het Amsterdam Dance Event, maar hoe wordt er in Nederland überhaupt gekeken naar die dance sector door de overheid? Vind je dat die goed genoeg ondersteund wordt? Ja, die wordt zeker goed ondersteund. Ja, tuurlijk kunnen in de vergunnings... Bijvoorbeeld in Amsterdam zien we nu gisteren weer dat een club niet open kan, omdat de vergunning niet rondkomt. Ja, dat zijn wel echt hele bureaucratische dingen. Daar zou echt wel wat in verbeterd mogen worden en dingen makkelijker gemaakt mogen worden. Als je ziet hoeveel plannen een festival moet indienen of hoeveel vergunningen een club moet krijgen of hebben. Ja, dat is echt niet normaal. Dat is bijvoorbeeld in Spanje. Twee keer geleden was een brand in een nachtclub. Ja, die had al 1,5 jaar geen vergunning. Ja, dat is natuurlijk echt heel de andere kant op. Mm-hmm. Maar wij zijn misschien wel weer echt heel. Wij gaan weer echt heel ver met dingen. Echt overal moet je een plannetje of een regeltje of een vergunning voor hebben. Ja, en dan moeten ook al die verschillende lagen moeten daar naar kijken. Dus de politie moet kunnen kijken naar het veiligheidsplan, maar dan moet ook iemand naar de RBO. Milieuplan, een afvalplan, een duurzaamheidsplan, een waterplan, een verkeersplan. Nou, het zijn echt, als je een festival gaat organiseren, zijn het er echt al een stuk of 15 die je moet inleveren bij de gemeente. Vind je dat ook vertragend werkt? Wordt het moeilijk gemaakt? Nou ja, kijk, dit is gewoon de tijd waarin we nu, we hebben een duurzaamheidsplan. Ja, het is de tijd waarin we nu leven, dat we daar heel erg op gefocust zijn. Het is alleen maar goed. En ja, de festivals gaan daar graag in mee. Maar er is wel een andere zijde daardoor. Dat je een festival voor even 500 man of 1000 man, dat kan niet meer. Mm-hmm. Want je moet 15 plan, of nou ja, in Amsterdam boven 2000 mensen moet je al die plannen inleveren. Ja. Dus een festival voor een paar duizend mensen is bijna niet rond te breien. Omdat je zoveel voorbereidingen moet treffen. Laat zijn een organisator bij ons in de krant. Voordat ik een haring in de grond heb geslagen, ben ik al een paar ton verder. Ja, en dat is ook gewoon zo. Ja, en je maakt het ook voor nieuwe mensen. Voor nieuwe organisatoren. Eigenlijk is het bijna onmogelijk om een keer iets te organiseren. Is het zeker onmogelijk om iets te organiseren. In Amsterdam moet je minimaal 10.000 kaarten verkopen. Wil je richting break-even gaan. Ja, dat is voor een nieuwe organisator natuurlijk vrij lastig. Jesper Roede, ik ga je veel plezier wensen bij het Amsterdam Dance Event. Dankjewel. We gaan erover lezen in het Parool. Dankjewel voor je tijd deze vroege ochtend. We gaan nog even luisteren naar Amy Winehouse, Stronger Than Me. Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pay. We'll be right back. met deze fijne muziek van Amy Winehouse komt Vroeg van deze 18 oktober tot een eind. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Morgenochtend om 5:00 zijn wij er weer. En op deze zender kan je nu luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een goede woensdag. NPO Radio 1. 6:00. Astrid Kersenboom.